Το πόσο μεγάλο συνθέτης είναι αυτός που το αφιερώνουμε τα επόμενα λεπτά, την επόμενη ώρα, το αποδεικνύουν οι διασκευές των τραγουδιών ακόμα και σήμερα από ονόματα όπως η U2. Σαν σήμερα, το 1964, έφυγε από τη ζωή ο Κόουλ Πόρτερ. Είχε γεννηθεί το 1891 στο Περού της Ινδιάνα και άφησε πίσω του μερικά από τα πιο απίθανα κομμάτια του περασμένου αιώνα που θα διασκευάζονται για πάντα. Τα τραγούδια του έχουν τραγουδηθεί από δεκάδες καλλιτέχνες. Σήμερα θα πάρετε μια μικρή γεύση από τραγούδια του Cole Porter. Ακούτε Βήμα FM και Night and Day, YouTube. Γυριστεί αρκετές ταινίες για τον Cole Porter. Πριν 10 χρόνια, το 2004, είδαμε την ταινία που λεγόταν The Lovely, πάνω σε ένα τραγούδι που θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Από εκεί είναι αυτός ο τίτλος, με πρωταγωνιστή τον Kevin Kline, που έκανε τον Cole Porter, υποδιόταν τον Cole Porter στην ταινία, και την Ashley Judd. Λοιπόν, πολύ γρήγορα θα παίξουμε τραγούδια με πάρα πολύ μικρές πρόζες, γιατί είναι απίθανες οι επιτυχίες που έχει γράψει ο Cole Porter. Ξεκινάμε λοιπόν με Ella Fitzgerald στο κομμάτι It's The Lovely, που είχε δώσει και τον τίτλο στην ταινία του 2004. Night and day. Αυτό είναι το Night and Day με τον Frank Sinatra. Σε λίγο έρχεται το κομμάτι που είπαμε πριν. Only you need the moon or under the sun. Whether near to me or far, it's no matter, darling, where you are, I think of you. That this longing for you follows wherever I go. In the roaring traffic. traffic's boom in the silence of my lonely room. I think of you day and night, night and day, under the hide of me. There's an oh, such a hungry yearning burning inside of me. And its torment won't be through till you let me spend my life making love to you day and night, night and day. And its torment won't ever be through till you let me spend my life making love to you day and night, night and day. Ήθελε ο Δαίμον εδώ του στούντιο να πάει το Night and Day δίπλα στην εκτέλεση των U2, γι' αυτό το παίξαμε τώρα. Το ίδιο είναι. Night and Day ήταν μάλιστα και ο τίτλος της πρώτης ταινίας που έγινε για τον Cole Porter. Φανταστείτε τόσο γρήγορα έγινε ταινία το 1946 η ζωή του. Είχε γίνει ταινία από τον σκηνοθέτη της ταινίας Καζαμπλάνκα και έπαιζε τον ρόλο του Cole Porter τότε ο Gary Grant. Τώρα πάμε. Αφήνουμε τον Σινάτρα, το Night and Day και πάμε στην Έλα Φιτζέραλντ και στο τραγούδι που είχα εκφωνήσει λίγο πριν. I feel a sudden urge to sing the kind of ditty that invokes the spring. So control your desire to curse while I crucify the verse. This verse I've started seems to me the ten antitheses of melody. So to spare you all the pain, I'll skip the darn thing and sing the refrain. The night is young, the skies are clear, and if you wanna go walking, dear, it's delightful, it's delicious, it's lovely. I understand the reason why you're sentimental, 'cause so am I. It's delightful, it's delicious, it's lovely. You can tell at a glance what a swell night this is for romance. You can hear dear Mother Nature murmuring low, let yourself go, so please be sweet, my chickadee. And when I kiss you, just say to me, it's delightful, it's delicious, it's delectable, it's delirious, it's dilemma, it's delimit, it's deluxe, it's delovely. You can tell at a glance what a swell night this is for romance. You can hear dear Mother Nature murmuring low, let let yourself go. So please be sweet, my chickadee. And when I kiss you, just say to me, it's delightful, it's delicious, it's delectable, it's delirious, it's dilemma, it's delimit, it's deluxe, it's delovely. Το τραγούδι που ακούσαμε του Cole Porter από την Ella Fitzgerald και την ορχήστρα του Buddy Breckman για πρώτη φορά ακούστηκε στην ταινία του 1936, ήταν musical που λεγόταν Red Hot and Blue, γι' αυτό βγήκε και ένας δίσκος αργότερα, πολύ αργότερα, με rock stars που λέγανε τα τραγούδια του Cole Porter και ο τίτλος είναι παρόμοιος. Στην ταινία εκείνη λοιπόν το τραγούδι ακουγόταν και έπαιζαν η Ethel Merman και ο Bob Hope. Να πούμε ότι το Night and Day που ακούσαμε από τους U2 και μετά τον Sinatra ακούστηκε για πρώτη φορά, αυτός που το είπε πρώτος ήταν ο Fred Astaire, γι' αυτό είχα πει και άλλοτε ότι ο Fred Astaire είχε την τύχη στη δεκαετία του 30 να πει τα σπουδαιότερα τραγούδια σε πρώτη εκτέλεση του Cole Porter και του Gershwin και άλλων συνδετών, γιατί ήταν μια ιδιαίτερα σπουδαία δεκαετία για το τραγούδι, η δεκαετία 20-30 πριν από τον πόλεμο. Είχε λοιπόν την ευκαιρία να γράφονται τέτοια τραγούδια και να λέει ο ίδιος ο Fred Astaire πρώτος στις ταινίες. Λοιπόν, το είχε πει στην ταινία Gay Divorcee ο Fred Astaire. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Largo al factotum della città. Ε, όχι, όχι. Έτσι δεν είναι. Πουλάει. Θέλει πόνο. Βγάλε. No, no, no, no, no, stop, stop. Πιο δαλγά. Καταλαβαίνει. Για πιάσε ένα λα. Μια νύχτα μου πες παίρνουσες ωραία. Όλα τα λεφτά είναι στο Λαϊκό. Αυτή την Τρίτη ο πρώτος τρίδημος λαχνός του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.100.000 ευρώ. Λαϊκό Λαχείο από τα Ελληνικά Λαχεία. Μια εταιρεία του ομίλου ΟΠΑΠ. Συμμετοχή για άτομα μόνο άνω των 18 ετών. Είδες αν το πιάσεις το λα. Οικό. Παίξτε υπεύθυνα. allabouthotels.com. Ρώμη. Δίκλινο από 40 ευρώ. Και σε 4 άτοκες δόσεις. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Λοιπόν, τώρα πάμε σε ένα άλλο σπάνιο τραγούδι, τόσο σπουδαίο και πάλι, του Cole Porter, από την ταινία του 1936 Born to Dance. Δεν παίζω τα τραγούδια όπως ακούστηκαν στις ταινίες, αλλά σε μία από τις εκτελέσεις που μου αρέσουν ή που ακούστηκαν αργότερα. Έτσι λοιπόν, το Easy to Love, σπουδαίο τραγούδι και αυτό, όλα κάπου τα έχετε ακούσει αυτά. Θα μας το πει στην εκτέλεση του 36 η Billie Holiday. Love. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Μελίνα που μας έστειλε το μήνυμα που γράφει Όαση με Κολ Πόρτερ αυτή τη στιγμή στο Βήμα FM. Το επόμενο τραγούδι θα καταλάβετε ποιο είναι, γιατί το έχουμε μάθει αργότερα. Πολλοί από εσάς ίσως δεν είχαν γεννηθεί, αλλά η ταινία είναι τόσο σπουδαία, από τις καλύτερες ταινίες, κωμωδίες ever, όπου θα το έχετε ακούσει κι εσείς. Λοιπόν, πρώτη εκτέλεση ήταν το 1938, το έγραψε ο Κολ Πόρτερ για την ταινία Leave It To Me και το παρουσίασε τότε η Μέρι Μάρτιν. Όμως εμείς θα το ακούσουμε με μια σπουδαία τραγουδίστρια της jazz και των blues, την Έλεν Χιούμς. Θα πρέπει να σας πω ότι ένα μέρος από τα τραγούδια που ακούτε σήμερα ακούγονται στην εξαιρετική σειρά που βρίσκεται στον πέμπτο κύκλο, ναι πέμπτος είναι, το Boardwalk Empire, που δεν βαριέμαι να βλέπω και τον πέμπτο κύκλο, είναι μια σειρά όπου παίζει ο καταπληκτικός Steve Buscemi, κάποιοι από εσάς το έχετε δει. Δυστυχώς στις σειρές αυτές τις βλέπουμε κάποιες βραδινές ώρες, το έχω πει και άλλοτε, και χάνονται στην Ελλάδα, δηλαδή βλέπουμε πράγματα άλλα των αλλών και δεν παρακολουθούμε αυτά που γίνονται στην πραγματικότητα. Είναι μια σειρά η οποία αναφέρεται σε εκείνη την εποχή και στο Atlantic City, στο New Jersey, στον Al Capone και πιο έτσι. Άρα είναι η εποχή ακριβώς που όλοι αυτοί έγραφαν τα τραγούδια. Για προσέξτε ποιο τραγούδι λέει εδώ η Έλεν Χιούμς. Tearing on a game of golf, I may make a play for the caddy, but when I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to daddy. If I invite a boy some night to dine on my fine Finnan Hattie, I just adore his asking for more, but my heart belongs to daddy. Yes, my heart belongs to daddy, so I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to daddy, da-da-da-da-da-da-da-da. So I want to warn you, laddie, though I know you're perfectly swell, that my heart belongs to daddy, 'cause my daddy, he treats it so well. Το επόμενο τραγούδι, και μου έχει γράψει εδώ και ένας φίλος ότι να επικεντρωθώ και στους στίχους. Πράγματι, οι στίχοι είναι φοβεροί του Cole Porter εκείνη την εποχή. Το επόμενο τραγούδι, λοιπόν, το Love for Sale, ακούστηκε το 1930 για πρώτη φορά. Είναι αθάνατα τραγούδια, και καθώς μιλάμε εδώ στο στούντιο, λέμε ότι αυτά θα ξανάρθουν. Τι θα ξανάρθουν, ξανάρθαν. Ο δίσκος Lady Gaga είναι με τέτοια τραγούδια, η Barbara Streisand, όλοι εκεί καταφεύγουν στα αριστουργήματα αυτής της εποχής. Λοιπόν, το 30 ακούστηκε ένα musical που δεν έκανε επιτυχία, αλλά άφησε ένα σπουδαίο τραγούδι. Και εδώ μιλάμε πάλι για την σπουδαιότητα του Cole Porter, που το τραγούδι αυτό για εκείνη την εποχή ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του, αφού μας περιγράφει από την πλευρά μιας εκδιδόμενης γυναίκας το ότι love for sale, αγάπη για πούλημα. Old love, new love, every love but true love. Είναι η Anita O'Day σε μια μετέπειτα εκτέλεση. Love for sale, advertising young love for sale. Love that's fresh and still unspoiled. Love that's only slightly soiled. Love for sale. Who would like to sample my supply? Who's prepared to pay the price for a trip to paradise? Love for sale. Let the poets pipe of love in their childish way. I know every type of love better far than they. If you want the thrill of love, I've been through the mill of love. Oh, love, new love, every love but true love. Love for sale, advertising young love for sale. If you want to buy the poet's pipe of love in their childish way. I know every type of love better far than they. If you want the thrill of love, I've been through the mill of love. Old love, new love, every kind of love but true. As Dorothy Parker once said to her boyfriend, fare thee well. As Columbus announced when he knew he was bounced, it was swell, Isabel, swell. As Abelard said to Eloise, don't forget to drop a line to me, please. As Juliet cried in a Romeo's ear, Romeo, why can't you face the fact my... Η ώρα είναι 4:30. Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στο μικρόφωνο Ανέστη Σημεωνίδης. Οι εκλογές θα γίνουν κανονικά το 2016 και η Ελλάδα θα συνεχίσει το δρόμο των μεταρρυθμίσεων, τόνισε από το Μιλάνο ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τα νέα Σαββατοκύριακο πάντως, παραμένουν τα σενάρια ανασχηματισμού με αφορμή την αλλαγή φρουράς στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε άμεση προσφυγή στις κάλπες, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν, όπως εκτίμησε, οι 180 βουλευτές για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Πιο μπερδεμένος και πιο αντιφατικός από ποτέ εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σχολίασε η κυβερνητική εκπρόσωπος. Αλλαγές στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων αναμένονται το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με το βήμα της Κυριακής. Μειώσεις έως και 12% θα έχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι βασικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυξήσεις θα έχουν γιατροί του ΕΣΥ, καθηγητές, δάσκαλοι και κάτοχοι μεταπτυχιακών. Πυρκαγιά καίει από χθες αγροτολιβαδική έκταση στην ορεινή Άνδρο. Ισχυροί άνεμοι πνέουν στην περιοχή. Στο σημείο επιχειρούν εναέριες και επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Και ο καιρός, σημαντική πτώση της θερμοκρασίας με ισχυρούς ανέμους προβλέπονται αύριο στην Αττική. Θερμοκρασία έως τους 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλες οι εξελίξεις στο δελτίο μας στις 5. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τα τζάμπο δεν ξεχνώ. Όσα κι αν σωπή έκανα, πολλές σακούλες κράτησα, μα εκείνη δεν αρνήθηκα. Τα τζάμπο δεν ξεχνώ, γλυκιά τζάμπο σακούλα μου, πολλές σακούλες κράτησα, μα εσύ ψηλή ψυχούλα μου. Σιρήνα η χλίδι κι η γλαμουριά. Μα όσο κι αν σκανδαλίζομαι, στορκίζομαι, πως γυρνώ να σε βρω, να σε δω, σε ζητώ στο δεκό. Έλα, μόλις έφτασα. Συγγνώμη, μπορώ να την κρατήσω λίγο. Ναι, είμαστε παντού, σε κάθε γωνιά αυτού του κόσμου, όπου υπάρχουν Έλληνες. Είμαστε παντού, γιατί είμαστε στην καρδιά σας. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Νέα Ελλάδα, the making of. Πεθαθείς για την τράπεζα, ωραίο. Από τις όπερες των Ζητιάνων. Το λαϊκίστικο οπερατικό όργιο του Χαρά Λαμπουγογιού καταφθάνει στο Θέατρο Τέχνης μόνο για 6 παραστάσεις. Από τις 17 έως τις 22 Οκτωβρίου, κάθε βράδυ στις 9 και 4. Θέατρο Τέχνης, Φρυνήχου 14, Πλάκα. Κρατήσεις στο Ταμείο του Θεάτρου, προπόληση στο viva.gr. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Αφιέρωμα στον Cole Porter, 50 χρόνια από τον θάνατό του. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι που είναι το σήμα κατά τεθέν για την καριέρα του Σινάτρα. Εκείνος το απογείωσε, παρόλο που γράφτηκε το 1936 από τον Cole Porter για την ταινία Born to Dance. Ήταν υποψήφιο για το βραβείο Όσκαρ εκείνη τη χρονιά, αλλά το έχασε από ένα άλλο σπουδαίο τραγούδι εκείνης της χρονιάς, του Jerome Kern, το τραγούδι The Way You Look Tonight από την ταινία Swing Time. Εμείς το ακούμε με μια φοβερή γυναίκα της εποχής εκείνης, την Josephine Baker. I've got you under my skin. Mon cœur, comme un doux secret comme une indicible joie. Vous faites partie de moi. J'avais voulu tout au début le chasser de mon cœur, mais j'ai compris que ce cœur pris en faisant déjà sa voix. Vous faites partie de moi, mais jamais je ne le pourrai et vous resterez tout au fond de moi. Under my skin, deep in the heart of me, you're really a part of me. Under my skin, I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near. Life of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality and wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Cause I've got under my skin. Πάρα πολλές διασκευές, πάνω από 200-300 διασκευές των τραγουδιών αυτών. Ήταν το I've Got You Under My Skin με την Josephine Baker. Ευτυχώς που κάποιοι μεγάλοι συνθέτες όπως ο Cole Porter, ακόμα και ο Χατζηδάκης, σε κάποια στιγμή μπήκαν μέσα στους δίσκους τους και έχουμε ακούσει τη φωνή τους. Έτσι λοιπόν, στο προηγούμενο αφιέρωμα που είχαμε κάνει εδώ στο Βήμα FM, είχαμε παίξει τον ίδιο τον Gershwin και τώρα θα ακούσετε για ένα λεπτό και 40 λεπτά την ηχογράφηση ενός τραγουδιού του Cole Porter που έγραψε το 1953 από τον ίδιο. Είναι ο ίδιος ο Cole Porter σε ηχογράφηση της χρονιάς του 1953 που έγραψε το κομμάτι I Love Paris, ένα κλασικό τραγούδι για το musical Can Can τότε. Ο ίδιος λοιπόν τραγουδά και μετά το ακούμε από την K-Star. Paris in the springtime. I love Paris in the fall. I love Paris in the winter when it drizzles. I love Paris in the summer when it sizzles. Because my love is near. I dined in Rome, it was home next to Venice. In Wimbledon, I had my fun playing tennis. I climbed the Alps, but the Alps are a menace. I love Paris. Crossed an abyss for the Swiss and the watches. Been through the Bronx and the Bronx coffee clutches. Dior befriends me. No place makes you feel so right. Oh, I love that Paris. A raisin cane on the Seine thrills you just like pink champagne. Oh, I love Paris. I love Paris. Love that. Breeze on high, sang a lullaby. You'd be all that I could desire. Under stars chilled by the winter, under an August moon burning above. You'd be so nice. Κόμμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τι έγινε ρε Πέτρο, γιατί είσαι τσιτωμένος? Θυμάσαι που σου έλεγα για ένα βιβλίο που πήρα από το Cosmote Books.gr? Μπαίνω στο βαγόνι ήσυχα και ωραία. Βγάζω το βιβλίο να διαβάσω και με το που κλείνουν οι πόρτες γεμίζει παντού νερά. Οι ράχες, οι αποβάθρα, τα πάντα. Και ξαφνικά μια τεράστια φάλαινα αναδύεται από το πουθενά. Μέσα στο μετρό. Ναι! Και να μπαντάρει το βαγόνι σαν καράβι. Μια από εδώ, μια από εκεί, μια από εδώ, μια από εκεί. Και να νιώθω την αδρεναλίνη σε όλο μου το σώμα. Και τι έγινε τελικά? Φτάσαμε Ευαγγελισμό και κατέβηκα. Άσε σου λέω πάνω στο καλύτερο. Θα το συνεχίσω όμως αύριο και θα σου πω. Άλλες 100 σελίδες μου μένουν. Μία διαδρομή πάνω από 1 εκατομμύριο ταξίδια. Μπε στο cosmotebooks.gr, το online βιβλιοπωλείο με τα περισσότερα έντυπα βιβλία και e-book στην Ελλάδα. Επίλεξε το βιβλίο που θες και με ένα κλικ γίνεται δικό σου. Με δυνατότητα αποστολής στη διεύθυνση της επιλογής σου ή παραλαβής από τα καταστήματα Cosmote, ΟΤΕ Γερμανός. cosmotebooks.gr. Μία σελίδα, πάνω από 1 εκατομμύριο βιβλία. Η ώρα των τρελών στο Half Note. Παρασκευή 17 έως Δευτέρα 20 Οκτωβρίου. Η Αρλέτα συναντά το Λάκη Παπαδόπουλο και η Σερενάτα τη Γυριστρούλα. Μια σπάνια μουσική συνάντηση για ανήσυχα βράδια με αγαπημένες επιτυχίες και ακυκλοφόρητα νέα τραγούδια. 17 έως 20 Οκτωβρίου. Αρλέτα και Λάκης Παπαδόπουλος στο Half Note. Εισιτήρια viva.gr, halfnote.gr, 210-92-13-310. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Αν πάτε να κάνετε σήμερα την αίτηση για να πάρετε αυτό το κοινωνικό τιμολόγιο για το πετρέλαιο θέρμανσης, δεν μπορείτε. Το τάξης λέει είναι κλειδωμένο. Λεπτομέρειες για το εδώ, για των βορείων προαστίων. Είναι φανερό ότι η απάντηση που δίνει είναι λάθος. Είναι δυνατόν. Θα ανοίξει την άλλη εβδομάδα, ρε εσύ, Βασίλη. Μόνο άμα πέσει κανένα σύρμα τώρα, επειδή μας ακούνε, να ξέρεις. Αυτό λέμε, μας ακούνε. Γκρινιάζω, αλλά όλο και κάτι βγαίνει, παιδιά. Άμα δεν γκρινιάξει, λέει το μωρό, ούτε η μάνα του γάλα δεν του δίνει. Γκρινιάζει λίγο το μωρό, γίνεται καμιά δουλίτσα. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Δύο τραγούδια μόλις, γιατί τελειώνουμε. Το βράδυ που υπάρχει αναμετάδοση της εκπομπής εδώ στο Βήμα FM, 2 με 12 με 2 ή 2 με 4, 2 με 4, ναι, 2 με 4, εγώ κοιμάμαι εκείνη την ώρα, αλλά κάποιοι δεν κοιμούνται, θα ακουστούν περισσότερα τραγούδια και με την Μαντλίν Πέιρου και άλλα τραγούδια του Κολ Πόρτερ. Just One of Those Things, άλλο απίθανο τραγούδι που έγραψε ο Πόρτερ το 35, το ακούμε στην εκτέλεση του Nat King Cole. It was just one of those things, just one of those crazy flings, one of those bells that now and then rings, just one of those things. It was just one of those nights, just one of those fabulous flights, a trip to the moon on gossamer wings. Just one of those things. If we thought a bit of the end of it when we started painting the town, we'd have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, dear, and amen. Here's hoping we meet now and then. It was great fun, but it was just one of those things. Just one of those bells that now and then ring. Just one of those things. A trip to the moon on gossamer wings. Just one of those things. If we thought a bit of the end of it when we started painting the town, we'd have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, dear, and amen. Here's hoping we meet now and then. It was great fun, but it was just one of those things. Τώρα λοιπόν θα σας αποκαλύψω γιατί Δεν λέω πολλές φορές γεια σας στο τέλος της εκπομπή. Μπίσευτε εδώ, φεύγω έτσι. Γιατί το λένε αυτοί οι στίχοι που θα ακούσουμε τώρα. Βασικά γι' αυτό. Για προσέξτε λοιπόν. Να έλεγα κάθε φορά που φεύγω από την εκπομπή το βράδυ ή το μεσημέρι στην ΕΡΤ τότε στις 5-6, να λέω goodbye και να αισθάνομαι και εγώ και εσείς έτσι όπως αισθάνεται αυτός που λέει το τραγούδι εδώ, και είναι αυτή, γιατί είναι γυναική ερμηνεία στο τραγούδι. Τραγούδι που έγραψε ο Cole Porter το 1944, Every Time We Say Goodbye, το έχει πει και εσύ Μπλιρέτ και τα λοιπά. Προσέξτε, γιατί δεν λέμε goodbye. Γεια σας λοιπόν. Every time we say goodbye, I die a little. Why the gods above me, who must be in the know, think so little of me, they allow you to go. When you're near, there's such an... Μπορεί να είπα αντίο σήμερα, αλλά δεν είπα ότι είναι η Σαραβόν. I can hear a lark somewhere begin to sing about it.